राजा के बिना राज सारा मृतवत है और असंभव है। राजा के बिना प्रजाओं में हो जाता घोर उपद्रव है। कह उठा यज्ञ किस लिए लोग मित्रों का साथ छोड़ते हैं। है ऐसी बात कौन सी जो नर कभी न स्वर्ग भोगते हैं। नृप बोले मित्र मित्र को भी लालच में फंस तज देते हैं। दुसंगति में पढ़कर मानव सुख नहीं स्वर्ग सा सेते हैं। कहा यक्ष ने जल दिशा श्राद्ध समय विष अन्न इन सब का लक्षण बता करे ये मुझे प्रसन्न। नृप बोले साधु दिशाएं हैं आकाश कहा जाता जल है। गौए ही अन्न कही जाती खेती होती जिनके बल है। सतपात्र विप्र का मिलना ही शुचि श्राद्ध समय सुख दाता है। मांगना किसी से कुछ जाकर विष के समान दुख दाता है। जल चरने कहा क्षमा लज्जा तप दम का नृप क्या लक्षण है। नृप बोले इन प्रश्नों का तो बस समाधान साधारण है। निज धर्म सदा पालन करना सबसे ऊंचा तप माना है। निज मन का एक दमन ही तो जग में दम गया बखाना है। सह ग्रीष्म शीत का दुख लेना लौकी की क्षमा कहलाती है। रहना कुकर्म से दूर सदा सच्ची लज्जा कहलाती है। समाधान सुन प्रश्न का बोला यक्ष प्रधान। दया अजर्ब शम बता नृप करिए जलपान। भूपति कह उठे यज्ञाधीप यह प्रश्न आपका अभिनव है। समचित प्राणियों पर होना कहलाता अनुपम आजर्व है। कर परे त्याग वासना विषय मानस का शमन कहा शम है। सबके सुख की इच्छा करना हरगिज न दया से कुछ कम है। कहा यक्ष ने शोक या मोह मान आलस्य इन सब का भी भूप वर वर्णन करें रहस्य। भूपति ने कहा आपके अब प्रश्नों में बड़ी गूढ़ता है। अनभिज्ञ धर्म में होना ही कहलाती मोह मूढ़ता है। निज धर्म न करना आलस है आत्मा अभिमान ही मान कहा है। चिन्ह शोक का शास्त्रों ने ऋषि मुनियों ने अज्ञान कहा। यक्ष पूछने लगा फिर धैर्य स्थैर्य स्नान। ऋषि जन बतलाते किसे कहो भूप मतिमान। कह उठे भूपति ऋषियों ने इंद्रिय निग्रह ही धर्म कहा। रहना स्वधर्म में दृढ़ सदैव सुस्थिरता अथवा स्थिर कहा। मल मल कर तन के धोने से कहलाता शुचि स्नान नहीं। मानस का मल धो देने से रहती है मल की खान नहीं। यक्ष राज ने अब किए गूढ़ प्रश्न आरंभ। कहा काम क्या वस्तु है, किसको कहते दंभ। पंडित जन का क्या लक्षण है, नास्तिक या मूर्ख कौन नर है। क्या है पहचान चुगलपन की, क्या माना जाता मत्सर है। यह जन्म मरण का कारण ही नृप बोले काम प्रकलुषित है। निज मन में कूड़ न मत्सर है, धार्मिक मानव ही पंडित है। औरों को दोष लगाना ही पहचान चुगलपन की समझो। दिखलावे को स्वधर्म कर न पाखंड दंभ भारी समझो। जो हरि को नहीं मानता है, समझा जाता वह नास्तिक है। कहलाता वही मनुष्य मूर्ख, जीवन उसका न सात्विक है। यक्ष देव ने फिर किया प्रश्नों का उपयोग। कौन कार्य से भोगते लोग नरक का भोग। नृप बोले सुर द्विज वेदों को, जो झूठा साबित करता है। कह निष्फल धर्म पूर्वजों का, उसको अति निंदित करता है। भोगता स्वयं वह विभव नहीं, दे वचन न जो कुछ देता है। वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक अति कष्ट नरक का खेता है। बोला यक्ष हुई अभी शंका नहीं समाप्त। धर्मात्मा जन के लिए क्या होता है प्राप्त। प्रियवादी जो और जो करे सोच कर कार्य। फिर जिसके बहु मित्र हो, क्या पाता वह आर्य। नृप बोले धर्मात्मा जन की मरने पर सदगति होती है। प्रिय वचन बोलने वालों में सब लोगों की रति होती है। जो कार्य सोच कर करता है, उसका दिन रात अभ्युदय है। बहु मित्रों वाले मानव का जग में मिलता सुख आश्रय है। कहा यक्ष ने कौन है इस जग में सानंद। क्या वार्ता आश्चर्य क्या, क्या पथ है निर्द्वंद। नृप बोले जो न विदेश रहे, ऋण रहित रहे स्वच्छंद सदा। खाता हो शाक पात घर में है, वही मनुज सानंद सदा। नव का ढकना ढक काल देव, पृथ्वी के विस्तृत वर्णन में। दिन कर की आग प्रज्वलित कर, दिन और रात के ईंधन में। ऋतु मास रूप चमचे द्वारा, जीवों को नित्य पकाता है। है यही वार्ता ज्ञेय वहाँ, फिर भी वह नहीं अघाता है। लाखों दिन रात इस तरह से प्राणी पच पच कर मरते हैं। आश्चर्य यही है, शेष लोग जीने की इच्छा करते हैं। बहुमत है श्रुतियाँ भिन्न भिन्न है, धर्म गुहा में गूढ़ अहो। मुनि पृथक पृथक है, वचन पृथक किस पथ पर हो आरूढ़ अहो। पथ है गंतव्य वही हमको जो बड़े जनों ने अपनाया। मत है मंतव्य वही हमको जो बड़े जनों ने अपनाया।